Sahabe-i kiram için bile وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسَانِ radıyallahu anhu ve radıyallahu anh diyor. İlkler vardır. Hatta hakim, sahabe-i kiramı müstedrek sahibi hakim. Pek çoklarda tabakalar ayrılmıştır ama sahabe-i kiramı en sistemli ve herkes tarafından hüsnü kabul gören, daha sonrakiler tarafından hüsnü kabul gören, tabakalara ayıran müstedrek sahibi hakim Neysaburi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk inanan insanlar, mesela diyelim ki 40'a kadar Hazreti Ömer'i de içine alan insanlar, birinci tabakayı teşkil ederler. Bunlar önde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kimsenin evet demediği dönemde bunlar ilklerdir. Kim bilir, belki Hazreti Ömer Efendimiz hususiyeti var. Çok hızlı bir insan, amudi yükselen bir insan. Mahiyeti adeta onu rampaya yükselmiş gibi, yüklemiş gibi, hemen İslamiyet'e atar atmaz tıpkı bir füze gibi dikey yükselmiştir. Bu itibarla da kendi gününe kadar o 3-4 sene içinde Müslüman olan insanlara ulaşmış ve çoğunda geçmiştir. Bir hususiyeti olabilir ama bana öyle geliyor ki ilkler Hazreti Hamza ile Hazreti Ömer'le kuvvet kazanacakları güne kadar çok zordu o gün. Yer bir damla bir şey bitirmiyor, gök bir damla yağmur vermiyordu. Ve Müslümanlar Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in tabiriyle dışarıya çıktıkları zaman içeriye girmeden emin değillerdi. İçeriye girdiklerinde dışarıya çıkmadan emin değillerdi. Bıçaklar gayızla bileniyordu, kılıçlar tepelerinde nefretle helazonlar çiziyordu. Şimdi böyle bir dönemde ölümü gözü almadan Müslüman olmak çok zordu. İşte bir başkaları bununla bir olamaz. Ve ben o zatlara, diğerleri içinde, diğerlerinde kabul ve teslimin yanında daha değişik, daha derince bir saygı duyarım. Ne gibi bir saygı duyarım? Çağımızda günümüzü aydınlatacak insan barlarda tek başına dolaşırken, bekçiyle görüşmesi bile yasak edildiği bir dönemde, Hulusi Efendi gibi, Sıddık Süleyman gibi, Hüsrev Efendi gibi, Refet Bey gibi, ve Hafız Tevfik gibi, Şamlı Hafız Tevfik gibi adım adım böyle yakın takibe alınmış olmalarına rağmen o zatın etrafında halkalanan bu ilk ışıktan hale, çağımızın ayının halesi, bu insanları da ben bütün dünyayla değiştirmem. Hususiyetleri vardır. Çünkü bu dönemde öyle bir davaya evet demek, düpedüz ölüme evet demek. Ve bunlar götürülür zindana atılırdı aylarca, belki senelerce. Kimse gidip soramazdı, takip edemezdi. Vaka o günleri biz de yaşadık. Tırnakları olamayız onların. Şu manada yaşadık diyorum, fahir arz ediyorum saymayın. Mesela avukat gelir görüşmeye, hatta bir subay devreye girer. Ne işi var bu adamların burada, niye aldınız? Amanın sakın onları sormayın. Niye sormayın? Siz de başınıza bir dert açarsınız. Onları soranları içeriye alıyorlar. İşte böyle bir dönemde bu işe sahip çıkanlar, Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi o gün cihad edenler, o gün ortaya atılanlar arkadan gelenlerle müsavi olmaz, herhalde derindirler. Bak misalini arz edeyim. Efendimiz o ilk birinci safı teşkil edenler için bile, kimdi birinci safı teşkil eden? Ebu Bekir Ömer radıyallahu anhuma. Bir insanın böyle iki cesette bir ruh gibidir bunlar, bu iki zat. Fakat bir gün Hazreti Ebu Bekir bir şey söyler, Hazreti Ömer de ayrı bir şey söyler. İki kabile ile alakalı, iki kabile reisiyle alakalı farklı farklı mütalalar olur. Olur olur yani. Bir anneden bir babadan doğan, birbirini çok sever iki kardeşin bile muhalefete düşebilecekleri ölçüde bir muhalefet şeklidir bu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de şöyle der, o yumuşak insan, o kaymak gibi, ipek gibi insan der ki, zaten ben ne söylesem sen hep itiraz ediyorsun. O da ben sana itiraz etmedim der. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz kalkar evine gider. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de evine uğramaz da Allah Resulü'nün yanına gelir. Ve sahabi gerisini anlatıyor. O böyle mamum, mükedder yürürken omuzunun biri düşerdi. Entarisi de yerden sürünürdü. Hatta entari yerden sürmek kibirdir, mehiledir buyurunca, benimki de öyle mi? Allah Resulü hayır, seninki öyle değildir buyurmuştu. Öyle, o kadar da Allah'tan korkardı. Ebu Bekir geliyor ama dağidar buyurur Allah Resulü. Farklı geliyor der, Allah Resulü'nün huzuruna gelir ve şöyle buyurur. Ömer'in gönlünü kırdım ya Resulallah der. Hiç evine gitmeden. Ve biraz sonra Ömer de pişman olur, o da kalır, kalkar arkadan gelir. Hazreti Ebu Bekir'i rencide ettiği mülazasıyla Efendimiz kaşlarını çatar, biraz sertçe şöyle der. Siz hepiniz bana hayır dediğiniz zaman Ebu Bekir bana evet dedi. O benim sahabimdir. Sahabimi bana bırakmalı değil miydiniz buyurur. İşin çok pahalı olduğunu anlayınca Hazreti Ebu Bekir diz çöker ve yalvarır. Ya Resulallah kabahat bendeydi, onda değildi der. Şimdi arz edebiliyor muyum? Hazreti Ebu Bekir söz konusu olduğu yerde ilk sahabi Hazreti Ebu Bekir olur da Hazreti Ömer ikinci olur. Bakın şimdi bir kıdem var yani. Nisbi bir sabıkundan olma var. Evvelundan olma var nisbi olarak. İşte bunun gibi Hazreti Ömer'in Hamza'nın içinde bulunduğu bir ilkler vardır. Bedir'de bulunan bir ikinciler vardır diyelim. İkinci safı teşkil ederler. Bir hicret eden üçüncüler vardır. Bir Hüdeybiye'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek elini sıkan bir dördüncüler vardır. Böyle kademe kademe olur. Ve bunların hepsi birbirlerine karşı çok saygılı davranırlar. Bir, bunu da kafanızın bir yanına koyun. Şimdi size başka bir şey arz edeceğim. Zeyd ibn-i Sabit, Kur'an-ı Kerim'in tespitinde de vazife alan sahabe-i kiramın alimlerinden. Hatta 15 günde bir yabancı dil öğrenip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen nameleri tercüme eden ve Efendimizin yazdığı nameleri tercüme edip başka tarafa gönderen bir insan. Zeyd ibn-i Sabit. Medine'den, Ansar'dan. Yaşça Hazreti İbn Abbas'tan daha yaşlı. Hazreti İbn Abbas'la bir yerde karşılaştıklarında biri ata binecek. O ata binerken Medine'nin alimi olduğundan dolayı alim. Hazreti İbn Abbas'tan daha önce İslam'a uyanmış. İbn Abbas onun atının üzengisini tutar. Zeyd ibn Sabit'in ata binmesini sağlar, temin eder. O elini zimamdan tutmuştur. Zeyd ibn Sabit de uzanır, hemen onun elini öper, yalarcasını öper. Birinin dudaklarından şu dökülür, birinin dudaklarından da şu dökülür. Hazreti İbn Abbas şöyle der, biz büyüklerimize karşı böyle yapmakla memuruz. Yani atına binerken atının üzengisini tutma, binmesini kolaylaştırmakla mükellefiz. O da peygamber yakınlarına, ehl-i beyte karşı böyle saygılı davranmakla mükellefiz der. Yani bir yönüyle herkes aşağıda kendisine bir şey takdir eder ve yukarıda bildiği, kabul ettiği insana karşı da saygılı olmaya çalışır. Şimdi bunlar karşılıklı insanların anlaşabileceği şeylerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine karşı bir insan olmanın üstünde tazimde bulunmalardan ötürü hep rahatsız oluyordu. Mesela diyelim ayağa kalkmaya karşı buyuruyordu ki, acemlerin büyüklerine ayağa kalktıkları gibi bana ayağa kalkmayın diyordu. Mesela sofrada sahabesiyle beraber aynı sofrada oturuyor, onlarla yemek yiyordu. Hususiyet yoktu bu mevzuda. Sultanlara taç giydiren insan. Ve birisi bunu böyle hafife alınca, bilmeyen bir bedevi hafife alınca, evet ben Allah'ın bir kuluyum diyordu. Ve kul gibi oturuyorum diyordu. Kendisine atfedilen büyük payeler, makamlar, Allah'a kurbiyetin başkalarının başını döndürmesi ve onların bunu ifade etmeleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tavrını değiştirmesine vesile olmuyor. Vesile teşkil etmiyordu.